انہوں نے العزہ نامی ایک بت بنا دیا تھا اللہ کی صفت العزیز سے، اسی کو وسیلہ بناتے تھے. منات بنا انہوں نے ایک بت بنایا جس کو جو اللہ کی صفت منان سے نکلا تھا. تو گویا انہوں نے اللہ کی صفات اور نام پر ایک ایک بت بنایا اور ان بتوں کو وسیلہ بناتے تھے. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بت دیتا ہے، لیکن یہ بت وسیلہ بنتا ہے اللہ تک پہنچنے کا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو عبادت ہی نہیں کرتے ان کی، لیکن جو کچھ کرتے وہ اس لیے کرتے کہ اللہ سے ہمیں یہ لوگ کیا کرے، نزدیک کرے. آج امت مسلمہ کا شرک دیکھیے آپ، اللہ کہہ رہا ہے یہ حرام چیز ہے. سب سے پہلی چیز ہے جو انسانوں پہ حرام ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. آج ہمارا حال دیکھیے، شرک توحید کی جگہ لے چکا ہے. امت مسلمہ کی اکثر شرک کرتی ہیں، شرک کو معمولی سمجھا جاتا ہے. شرک کے بارے میں جب بھی بات کی جائے لوگ کہتے ہیں کہ ارے یار شرک کے علاوہ بھی تو دنیا بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ انسان توحید پر جیے اور توحید پر مرے. اس لیے کہ شرک پر جو انسان مر جائے، چاہے پھر کتنے ہی اعمال کیا ہو، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، والدین کی اطاعت، فرما برداری، لوگوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، سب کچھ کر لے، اتنے اعمال ہو کہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے، لیکن توحید والی نیکی میں اگر گڑبڑ ہوں گی، توحید کے اندر کوئی گڑبڑ یا خامی ہوں گی، توحید کے اندر شرک والی کوئی بیماری ہوں گی، تو اس کا کبھی بدلہ نہیں ملے گا. ساری نیکیاں غارت